Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Ben jij getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. 2. Heb jij kinderen? Ja, ik heb kinderen. 2 dochters. 3. Hoe lang woon jij al in België? Ik woon al 2 jaar in België. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de woorden en antwoord met een volledige zin. 1. Ben jij getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. 2. Heb jij kinderen? Ja, ik heb kinderen. 2 dochters. 3. Hoe lang woon jij al in België? Ik woon al 2 jaar in België. Oefening 3. Kijk naar de foto. Stel de juiste vraag. 1. Ben jij getrouwd? 2. Heb jij kinderen? 3. Hoe lang woon jij al in België?